friend DJ Young, Make the Sound on Kiss FM. Da, hello party people, bună seara Kissomanilor. Începe o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix, de acum cu voi până la 10 fix, DJ Young și Olex in the Mix. Dăm startul primelor 40 de minute non-stop mix, care încep cu Elena și JJ până dimineață. Imediat vine Julia, My Life, și apoi Deep Central, Ostea. Pregătim și mesaje, avem 0722 20 60 20 pentru SMS-uri din partea voastră și puțin mai încolo de lichisuri de pe facebook.com/KissFM România. Începe Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM, unde mixăm doar hituri. That I need

don't see no chick like this. Don't give a damn how they do, watch this. How she walk, she hit the spot like this. By far, you're a rock star. You stole my heart like a thief in the night. Do my like, like a four-leaf clover. When you bring in the light, baby, shine, it's so bright. When you smile, I know the war is over. And I know that you are my angel. Thank God that I found my anger. Better don't you lie, tell me now who you are. Cause I bet you're my lucky star. Deep Central, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să aruncăm o primă privire printre mesajele care sosesc la 0722 20 60 20, acolo unde trimiteți SMS-uri cu tarif normal. Petru din Vaslui vrea pentru cei mai tari DJ și cei mai buni prieteni ai mei, Mihai și Radu. Samuel din Comișan, de lângă Târgoviște, vrea să asculte Metro Jim Bella. Și Andreea ne măturisește că este mega îndrăgostită de Mihai, motiv pentru care vrea o piesă așa de corazon, Smiley și Alex, dincolo de cuvinte. Ne-am gândit să fie următoarea In The Mix, după care mixăm Fly Project, Toca Toca și Avicii cu Aloe Black, Wake Me Up. Ne auzim și pe internet pe kissfm.ro/live, iar dacă ești pe smartphone sau tabletă, poți să descarci gratuit aplicația Kiss FM. Repet, nu costă nimic, o găsești pe App Store sau Google Play. Suntem dincolo de cuvinte, la Kiss FM mixăm doar hituri. Aparențelor mai am și zile când sunt trist. Câteodată mi se pare că trăiesc un vis, că am făcut mai mult în viață decât doar să exist. Am reușit să rezist, am făcut mereu ce-mi place fără niciun compromis. Și dacă nu-mi iese din prima, lasă-mă să insist. Am zâmbetul pe buze, sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capă, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd geamul deschis. N-aveam bani în buzunar, mâncam cremuș cu muștar și n-aveam habar. De ce ne rezervă viața? Acum totul e clar. Totul pentru public, pentru scenă, pentru fan. Și mă știu ca pe o rudă, că mă știu de mulți ani. Pot să râd, să plâng, că sunt un tip normal. Pot să dau un bar, dacă sunt luat de val. Nu sunt un tip banal, dar asta nu înseamnă că sunt grande. Și am o viață atât de complexă, pot să scriu o carte. Jur că aș face parte fiecăruia din voi. Alex Velea, frățiuere, aua, aua, it's your girl. S-o sărutăm pe fata ce o plăceam. Și nu de mult cântam prima dată ce emoții aveam. Sigur nu mai e bun, ci vom trăi tot ce visam. Sigur nu mai e bun, ci vom trăi tot ce visam.

dark. Same old empty feeling in your heart. Love comes slow and it goes so fast. Will you see you waiting for the sleep, but never touch and never to keep, cause you loved it too much. You died. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road missing home. And you let her go. Oh, oh, oh. And you let her go. No. Passenger, Let Her Go la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că se apropie Crăciunul, ne-am gândit să facem împreună cu tine lista cadourilor pe care nu ți le dorești de Crăciun. Kiss FM previne cadourile dezastru. Scrie ce nu îți dorești de Crăciun și apoi dă share listei pe Facebook pentru ca niciun prieten să nu mai aibă scuze. Apelează la Kiss FM și niciun cadou nu va mai fi la fel ca acela de anul trecut. Cadoul perfect este cel pe care ți-l iei singur. Cu 200 de lei de la Kiss FM livrați de dimineață până seara, e mai simplu să intri direct pe kissfm.ro/kissmas. DJ Young și Olex in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Tu spui da, eu zic nu, și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic hai, tu zici mai stai. Tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă meciu, tu filme pe pandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi? Unul pace, altul război. Dar noi ne tu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu ochelari de schi, tu ochelari de soare. Votesc cu Escu, eu cu Altescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi. Unul pace, altul război. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Da, da. Spune lumea că împreună suntem un cuplu dezastru. Dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizicale spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste cum rată, ne munim ca ei și ea. Că noi ne I'm

looking for a drummer. This is f***ing awesome. Hey! One man's trash, that's another man's come-up, come-up, come-up. Piesă nouă, mai fresh ca un suc de portocale, la Kiss Kiss in the Mix. Panică, bobălanică, vrind golanii cu atitudine balcanică. C-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, da, da, bea cu începe s-o desfacă. Dă 10 boxe de-alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și două de-alea bune, să urce pe cine haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, două tare tare care frenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus, e apelul de urgență. Nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dat din numeri și din picioare, îi dau o tătare. Că ne place, o dăm tare, noi dăm culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mare. Noi o dăm tare, noi dăm culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mare. Mi se spune GW Ghiș și ne trebuie s-o dea tare. Atât de tare încât nu vezi nici la reloare. Replay, day play la motoare. Astă seara avem efecte speciale. În continuare îi pune și verde ca să-i dea culoare. Dar nu mult să nu pleci la culcare. 1, 2, am una până în așteptare. Sunt încă în picioare dimineața pe răcoare. Hai dă-o tare frate că nu se mai poate. Toată lumea vrea activitate. Paharele sunt goale, uscate. Hai doarnă în toate, se poate? Că ne place o dântare. E bine, bine, bine de tot. Merg încet, dar drept și chiar fără efort. Știi, să se audă tare albumul nou. De unde? Din România până la Chișinău. Așa că, yeah. Două tare, nouă Dana Sol. Când te plictisești de terasa de la City Mall. Văd în culori, te zici că sunt România. Te-aș și înjura, dar mi-e jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare. Stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare. Îi dau de tare. Că ne place, o dăm tare. Noi dăm culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mare. Noi o dăm tare. Noi dăm culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mare. Da, Cabron, Smiley și Guess Who, dă-o tare la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem din nou ce mai zic mesajele voastre de kiss-urile care sosesc la Kiss Kiss in the Mix. Ștefan în Slobozia vrea pentru toți kissomanii care sunt cu urechile pe Kiss FM, pentru Tonia din partea lui Costin, cu toată dragostea și admirația. Mihai din Piatra Neam zice așa, vă ascult cu mare drag, sunteți foarte tari. Iar Ionuț din Bacău vrea pentru cea mai scumpă și dulce brăileancă, cu mesajul te iubesc enorm și mi-e dor de tine. Mie, fără liniuță, păi așa scrii tu dacă vrei să cucerești o fată, domnul Ionuț. Mixăm în câteva clipe Grasu XXL și Ami, Deja Vu, iar apoi Amna și WhatsApp Arme. La Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olix, asculți doar hituri. Let's get back to the music. Yeah.

ca dependenții, unul pentru altul, am rămas la intenții, ne lipsețilele când trăiam ca independenții. Fără atenții, fără detenții, fără certul nostru doar din invenții, fără punii mei în toți pereții, schimba cursul vieții. Că cea vorbim cu el în somn, oftând din greu suspină, dulcea nopții ne arătă, mă da să vină. You've been talking in your sleep. al doua oră la Kiss Kiss in the Mix. Nu înainte de a afla ce zic mesajele voastre de pe facebook.com/kissfmromania. De la postarea Star Dedicații, Gabriel Opriș vrea un delichis pentru toți prietenii și pentru cei care au scăpat de teza la mate, română și biologie. Ovidiu Dobre vrea Amna și WhatsApp Arme, dar a fost deja piesa și o să fie puțin mai încolo din nou. Daniela Dani vrea piesa Ada, Îți arăt că pot, pentru o persoană pe care o iubește mult, dar nu-i spune numele. Iar Lidia Rusu zice pentru mine că stau singură și mă plictisesc. Pe OpFix pregătim Smiley acasă și avem Anes și Jimmy Dub în ploaie. Rămânem cu voi până la 10 fix in the mix, DJ Young și Olix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. We'll be right back. Kiss. Feel. The sound. Kiss in the mix. Să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere. Știi că viața oferă doar celui care cere. Celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să las spate de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Și să râd, să nu uit să mă joc. cele tale în cap. Am încercat să le șterg, dar chiar dacă în telefon nu mai e în cap, în suflet le-am imprimat. Adinaru mi-a spus cineva, cineva din mulțime, că dacă plouă de ziua mea, am noroc în iubire. Put iubirea. Nu te aștept aici cu ploaie pe tine, pe tine. Nu am niciun pic de soare fără tine, fără tine. Nu te aștept aici cu ploaie, oh, oh, pe tine, pe tine. Nu am niciun pic de soare fără tine, fără tine. Rain down, baby. Rain down, down. Rain down, baby. Rain down, down. Să înțeleg de ce, dacă nu e iubire, atunci când închid ochii cu mine, te văd doar pe tine. Nu uite ce mi-ai zis, ce mi-ai promis, no, no. Că de ziua mea ne vedem unde a început iubirea. Să spui nimic, tăcerea mea vorbește, ochii tăi vor ști ce zic. Un pic de atenție, te rog frumos, ce bine îți stătea pantof cu tog, roche roz, da. Știu tot pentru că am fost acolo, deep down, știi, nu te-aș fi lăsat solo, oh no. Dar inima ta nu vrea să aude, știi că ploaia ne unește când ne udă. Impossible. years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Hey yo, DJ, check, check, check. Go, go, check, check. Go, go, check, check. Go, go, check, check. Go, go, check, check. Kiss Kiss in the Mix, hello party people, bună seara încă o dată, James Arthur, Impossible, deja am început o nouă oră de hituri, desigur hituri mixate, fără publicitate, până la fără 20, în cele 40 de minute, non-stop mix. Pregătim alte mesaje dintre cele care vin fie prin SMS, fie pe facebook.com/KissFM România, de acum într-un sfert de oră. Timp în care ne întâlnim cu Ina, Connector, DJ Sava, Jira Luca, Aroma și Anca Florescu, Hearts Collide. DJ Young și Oleg in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Și dacă vrei,

Florescu la Kiss Kiss in the Mix, Hearts Collide. Hai să vedem ce mai zic mesajele voastre. Ca de obicei, este foarte greu să alegem doar câteva dintre ele. Bună băieți, mă numesc Sorina, sunt din Brașov, vă ascult cu boxele la maxim. Vreau și eu piesa mea preferată de la Chris Kep, Liar Liar. Și Monica din Caransebeș vrea noua piesa lui Fady, Can't Let Go. Și mesajul ei sună așa: pentru un băiat pe nume Marius care s-a îndrăgostit lulea de mine, dar nu știe că și eu de el. Vreau doar să văd că-și dă seama, altfel n-am să fiu cu el. Hai, ce telenovelă, incredibil! Hai să mixăm Chris Kep, Liar Liar. Avem un edit semnat Jay Murano. Și că iarna e din nou pe val, ne întâlnim și cu Cabron, WhatsApp și Ioni. Și apoi o altă piesă pe care tocmai ne-ați cerut-o, Fady, Can't Let Go. E party de marți la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Was hiding, but now I find the

Driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach diamonds on your timepiece, jet planes, islands, piesă care vă place din ce în ce mai mult, Lord Royals. Și din nou un edit by Jay Murano. Podcastul Kiss Kiss in the Mix îl găsiți la zi, updatat, este pe kissfm.ro/kkm. De acolo puteți downloada gratis orice ediție Kiss Kiss in the Mix sau, bineînțeles, puteți ascultați orice ediție. Sunt toate trecute în ordine calendaristică. Naughty Boy și Sam Smith, imediat in the mix, la la la, la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Back to the music. Back to the music faster. Seven. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. final de oră la Kiss Kiss in the Mix. Nu uita să te înscrii la concursul Merry Christmas, pe care îl găsești pe site, pe kissfm.ro. Fă o listă cu ce nu ți-ai dori de Crăciun, ca să treci de șocul cadourilor nedorite din dimineața zilei de 25 decembrie. Și apoi pune lista pe Facebook, share-o cu prietenii, iar de la Kiss FM poți câștiga 200 de lei. Găsești concursul Merry Christmas pe site, pe kissfm.ro, iar noi, pe NoFX, pregătim piesa Non-House. Rămânem încă o oră cu voi, Ovidiu Stănescu, adică DJ Young, împreună cu Olix in the Mix. La Kiss FM mixăm doar hituri. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. NoFX aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, in the mix. Kiss, kiss, in the mix. Party. Începem o nouă oră de hituri, practic o oră fără publicitate, doar cu hituri mixate. Rămânem cu voi până la 10 fix, DJ Young și Olix. Ora începe cu Vescan și Camelia, piesa mea preferată. Avem și Connector imediat și apoi One Republic, Counting Stars. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, unde mixăm doar hituri. Perfecta, e un defect, îți place vocea. să uităm de toate, nu mai privi în spate, că vezi tu zilele trec și cine are dreptate. Dar ce contează de fapt în realitate, când avem atâtea vise desenate? Eu vreau bere, tu vrei suc, tu vrei filme, vreau să dorm. Ok, dă drumul la filme, vreau semințe, tu vrei popcorn. Hey. Și mă întreb de ce mi-e somn când mă chinui cu filme romantice, chiar vreau să dorm. Vrei plimbări, poze la răsări, dar astea-s păcate în lumea mea și eu m-am spovedit. O chină romantică mai nimerit, dar să-mi amintească cineva când m-am căsătorit. Eu fac haosul curat zi de zi, lângă mine e coșmar, dar fără mine cum ar fi, știi? Duma asta poate pare expirată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să răzești nici o zi fără. Înțelegem de minune, ne plimbăm pe faleză ca în telenovele, ok, acum chiar mi-au viteză. Și scuză-mă că intervin să fac o paranteză, dar tu chiar nu vezi că eu vorbesc rusă-tu chineză. Și cum se face că stăm ca pe ace, nu știm face pace și parcă ne place. Nimeni nu mă-ntoarce, de mâine mă schimb, dar te rog să-mi zici cum vrei să te mint. Serios sau zâmbind la telefon sau pe Facebook, ai întors lumea pe dos și tu n-ai găsit papuc. Pentru mine, pentru noi, care noi? A, noi doi. Aha, ce? Pua. Taca, taca, iar-mi spargi timpanele, și la cât mă porți prin mintea ta, mă dor picioarele. Ei, și nu-i ca-n Twilight, n-o să zburăm vreodată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să răziști nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, ai un defect, îți place vocea mea. Certăm, facem cumva și ne împăcăm. În 5 minute ne trecem. Unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm. Facem cumva și ne trecem. Vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu poți să răziști nici o zi fără mine. Îți place vocea mea. Știu că nu pot să rezist nici o zi fără mine. Acesta este matinalul pentru Party People. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubării care abia acum se trezesc. Tu spui da, eu zic nu. Tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic, hai, tu zici mai stai. Tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă mediu, tu filme pe bandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne oprimim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne oprimim, fiindcă ne iubim. Da-da. Te vezi tu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că

jazz me on it. Talk dirty to me. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is when you talk dirty to me. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Suck my penis. Give it arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Throw the jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. Your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Tina ta la Kiss Kiss in the Mix. Salutăm gașca nebună de chisomani de pe Facebook, acolo unde suntem aproape 1.400.000 de chisomani. Iar de acum în 10 minute pregătim alte dedichisuri, dintre cele care vin pe facebook.com/kissfmromania. Timp în care mixăm așa D-Bunge, Oliver Twist, chiar acum Deep Central, Sus până la cer imediat și Sasha Lopez cu Radio Killer, Perfect Day. Olex in the Mix, DJ Young on the mic la Kiss FM, mixăm doar hituri. Oliva,

perfect day. Perfect night. În fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix ne uităm din nou în mesaje. Georgiana din Miercurea Ciuc vrea Andra și Demoga, Atâta timp cât mă iubești, pentru drăguțul Dăneluțu. Zice ea, un tip foarte haios, știu că îi place de mine. Și Andrei din Slobozia vrea Grasul XXL și Ami, pentru cea cu care este de curând împreună, pentru Bianca. Hai să vedem cum le mixăm. Întâi și întâi avem Andra și Marius Moga. Imediat ne amintim de Jay Sean, Ride It. Simona Nae vine și ea cu Doi Nebuni, Grasul XXL și Ami. Și ora se încheie cu Amna și WhatsApp Arme. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Focul inimii. Într-o bani

Foarte tare, Arme se numește, final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar mâine seara de la 7 vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate, piese la alegere, piese preferate, dedicații, mesaje și desigur facebook.com/kissfmromania. Rămâneți pe Kiss FM, începe o nouă oră de hituri, ne auzim mâine seară din partea lui DJ Young și a lui Olix. Toate cele bune până mâine, v-am pupat, asculți doar hituri!